Wat voor werk maakt ze? En wat geeft haar al die passie? Nou, je hoort het allemaal hier in deze hele mooie aflevering van De Late Avond. When I said I needed you, you said you would always stay. It wasn't me who changed, but you, and now you've gone away. Can't you see? And I'm left here on my own, that I have to follow you. I'm begging to come home. You don't have to say you love me, just be close at hand. You don't have to stay. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tot middernacht in De Late Avond. Het nummer werd eerst ooit uitgebracht door onder andere de Osmonds. Ja, dat weten de 65-plussers intussen wel, denk ik. Love Me For A Reason, je hoorde de uitvoering van Boyzone. En The Guys and Dolls ervoor met You Don't Have To Say You Love Me. Met vele vrijwillige medewerkers en gedreven door christelijke naastenliefde vaart Mercy Ships International uit met hospitaalschepen om de derde wereldlanden medische zorg te bieden. Mercy Ships is een omvangrijke organisatie met veel aanzien en sponsoren. Juist om ook die laatste, de sponsoren, maar ook de pers eens te vertellen over het onbaatzuchtige werk, liet men de oude zeesleper Holland vanuit Maassluis uitvaren. En onze verslaggever Jeroen van Gent voer natuurlijk mee. Aan boord van de Holland. Hij heeft weer gevaren tussen de Waddeneilanden. En nu op de Nieuwe Waterweg, richting, een stukje richting Rotterdam, vanaf Maassluis en weer terug naar Maassluis, vanwege een perstour op de Mercy Ships Holland, onderdeel van Mercy Ships International. En meneer Richard van Willigen gaat zo meteen even iedereen welkom heten en dan krijgen we ook gelijk een inkijkje in de organisatie. Beste mensen, fijn dat u gekomen bent om ons te vergezelschappen met Mercy Ships. Wij zijn niet alleen, hè, we zijn met een heel team ook gekomen. En Mercy Ships, voor degene die het nog niet kent, is een stichting die het grootste ziekenhuisschip ter wereld varende houdt. Mercy Ships Holland is een zelfstandige stichting. Wij werken vanuit 16 landen. Maar allereerst gaan we Annelieke wat vragen stellen. Dit is Annelieke Roelofs. Annelieke, wie ben je en wat drijft je om als vrijwilliger aan boord te gaan van Mercy Ships? Nou, mijn naam is Annelieke Roelofs en ik ben 28 jaar. En momenteel woon en werk ik in Deventer en ben ik als verpleegkundige op de spoedeisende hulp in het Deventer ziekenhuis. En een aantal jaren geleden, ik weet het nog heel goed, ik zat met een collega in de nachtdienst en we waren uren aan het tellen. Toen zegt ze, nou weet je, je hebt zoveel uren over, waarom ga je niet reizen? Toen dacht ik, ja, reizen. Dat brengt je iets, maar brengt het je voldoende? Is dat iets wat je ook dan nog steeds iets kan betekenen voor de ander? En ik had iets gehoord dat er iets was van een boot, ziekenhuis, Afrika. Nou, ik ben gaan googlen en toen had ik het heel snel gevonden. Dat kwam, was Mercy Ships. En toen ben ik een aantal filmpjes gaan kijken en toen wist ik het heel snel. Ik wil een van die verpleegkundigen zijn aan boord. En toen is een balletje gaan rollen en in diezelfde week heb ik me aangemeld en ben ik aan boord gegaan. Annelieke, en nu is de slogan 2019 medische zorg voor iedereen. Hoezo, wat en wat heeft dat met Mercy Ships te maken? Kun je daar iets van zeggen? Want medische zorg is toch vrij vanzelfsprekend, zou ik haar zeggen. Ja, in Nederland is dat van vrij vanzelfsprekend. Op de spoedeisende hulp melden zich ook rustig mensen met de meest uiteenlopende klachten. En ja, wij vinden het vanzelfsprekend, maar ik heb gezien in Afrika dat het niet zo vanzelfsprekend is. Ja, en waarom zouden wij wel recht hebben op medische zorg en waarom degene die in Afrika geboren is niet? Nou, Mercy Ships probeert zeker een verschil te maken en richt zich met name op de Afrikaanse westkust, maar ook in Madagaskar zijn ze onlangs geweest. En ik heb aan boord gewerkt op de verpleegafdelingen, maar ik heb aan boord ook gewerkt binnen de screening. Want hoe gaat Mercy Ships nou daadwerkelijk te werk? Het schip vaart naar een land toe en dat gaat op uitnodiging van het land en dat gaat in samenwerking met het land. Het is niet zo dat wij als organisatie denken, we gaan naar dat en dat land, we hebben meer aan en hallo, hier zijn we. Er gaat een maanden, soms jarenlange procedure en organisatie aan vooraf. En dan meren we aan en dan gaan we als screeningsteam, en ik heb ook het screeningsteam gedaan, gaan we van start. Dan gaan we kijken naar de patiënten die weten ondertussen dat wij aangekomen zijn. En dan gaan we kijken wie ben jij, wat heb jij en wat zijn jouw klachten. En kunnen wij jou inderdaad helpen? Noem eens wat aantallen. Wat zie je bij zo'n screening en hoe groot is de nood? Weet je dat wereldwijd een beetje te duiden? Wereldwijd is er denk ik zo'n om en erbij 5 miljard mensen, als ik het goed begrijp, die geen toegang hebben tot medische, veilige, chirurgische zorg. En 16 miljoen mensen overlijden hier aan dagelijks. Dus dit zijn nogal getallen. Ik bedoel, we leven in een land van de kleine 20 miljoen, geloof ik, in Nederland. Nou, om dat maar even te vergelijken hoe hoog de nood is. En de eerste grote screeningsdag is een dag geweest waarin wij met 11 verpleegkundigen 6000 mensen hebben gescreend. En deze mensen wachten heel geduldig totdat ze aan de beurt zijn. Dat betekent dat ze soms al dagen gereisd hebben. En als je als laatste in de rij staat, dat je dus echt uren hebt gewacht om een verpleegkundige te kunnen zien en spreken. Nou, u kunt zich voorstellen dat we niet uitgebreid in kunnen gaan op de medische details. Maar op dat moment kijken van wat heb je en is het iets waarvan wij denken, ja, we hebben de juiste chirurg, ja, we kunnen je opereren. Dan welkomen we je terug richting het schip en gaan we verder onderzoek doen. Welk type medische zorg bied je? Welke type operaties kun je geven? Wat we met name doen is opereren en we geven daarnaast ook medische trainingen, maar we opereren. En met een operatie willen we eigenlijk dat je jouw leven weer kunt herpakken. Dus 1, misschien soms 2 operaties moeten nodig zijn en daarmee moet het probleem verholpen zijn. Nou, wat zien we onder andere? U ziet hier een foto achter mij. Daar zien we allemaal gespleten lipjes. Dit is een van de dagen waarin wij de gespleten hazenlipjes en gespleten gehemeltes screenen en deze kinderen opereren. Wat heeft je nou het meeste geraakt in die keren dat je aan boord bent geweest, Anneke? Ja, daar kan ik denk ik heel lang over doorpraten. Ik zou niet weten waar ik moet beginnen. Wat ik heel bijzonder vind en wat mij elke keer wel weer raakt en stilzet, is de dankbaarheid die de patiënten aan ons teruggeven. In de vorm van een knuffel, een glimlach, een arm om de schouder en de dankbaarheid waarin patiënten soms zingend terugkomen van de operatiekamer als ze geopereerd zijn. Geweldig, Annelieke, om dit te horen. Annelieke is dus een van de 400 vrijwilligers aan boord. Die betalen zelf hun tickets en zelf hun living aan boord. 3 maanden meestal is de gemiddelde minimale termijn dat mensen aan boord zitten. Dus ik zou ook zeggen, applausje sowieso voor Annelieke en alle vrijwilligers die aan boord zitten. Je t'aime à l'est d'Éden, des mots fous qui résonnent dans l'air de vent.

It's not the same when you're not close. I haunt these halls just like a ghost. And when I'm missing you the most, I tell een beetje liefdesverdriet zo aan het einde van de dag moet ook kunnen. Je hoorde Cat Eaton inderdaad met When You're Not Around. Och, het is zomer, maar we gaan toch breien. Tja, iemand gaat een kampioenschap aan. Een wereldrecord misschien wel. Je hoort het in een gesprek met Herman de Bruin. U hoort het niet, maar in de studio heb ik iemand die heel goed kan breien. Nou, normaal hoor je dan de pennen tikken, maar dat is vandaag niet het geval. Katie Dalanti. Ja. Zeg ik het goed zo? Ja. Ja, want jij komt niet uit Nederland oorspronkelijk, hè? Nee, ik ben Canadees. Canadees, ja. Kijk eens aan. En dan breien in Nederland voor een record. Ja. Hoe lang brei je al? Voor mij mijn hele lijf. Maar waarom breien? Vond je dat zo interessant toen je klein meisje was? Wel, ik was niet zo interessant, want nu is het wel. Ja, want nu breien voor een speciaal doel, hè? Ja, twee jaar geleden was mijn vriend overleden. En haar man zegt, hey, wil je haar wol hebben? En ik dacht, ja, zeker. Mm-hmm. Maar we hebben 6 afvalzakken wol. Wol? Ja, dan nog 3. So, maar ze wisten al dat je die wol kon gebruiken. Ja, we zeiden, in totaal 9 afvalzakken. Ja. En hij zegt, hey, doe iets goed met het. En ik zei, oké. Ik heb een boodschap op Facebook gezet. Mm-hmm. Hij zegt, hey, wil iemand breien voor de daklozen? En hij zei, mensen zeiden ja, zeker. En zo hebben we kitten gemaakt met een Ziploc zakje en 200 gram wol. Ja. En je hebt iedereen uitgenodigd om te komen breien. Ja, kom breien voor de dakloos. En, er zijn, en dan een vrouw zegt, hey, wil je meer wol? Ja, zeker. Ze hebben meer wol dan meer breisters nodig. Meer breisters, en hoe zijn meer ze dan met je in contact gekomen? Want ik zou niet iemand op straat aanspreken. Wil je wol? Ja, toch? Dat is over Facebook. Dat via de sociale media kom je elkaar tegen. Maar er zijn veel mensen die breien. Wat breien je dan precies? Sjaals en mutsen. 450 sjaals en mutsen gemaakt. Ja. En er zijn mensen die houden niet van breien. En hij doneren zijn oude jassen en oude trouwen. Oude trui. Ja, en die halen jullie weer uit elkaar? Ja. En die brengen jullie weer tot een muts of een sjaal? Ja. Dus jullie doen goed werk wat dat betreft. Ja, en er zijn veel daklozen in Nederland. Ja. 31.500. Ja, ze zijn geregistreerd dakloos. Er zijn meer, ja, er zijn meer dakloos meer mensen onder de radar, maar zeg maar de, zoveel zijn er in ieder geval. Ja. En je werkt voor Den Haag of breidt het zich al uit? Ik werk voor mezelf. Dit is mijn nieuwe baan. In Den Haag toch? Ja, in Den Haag, maar het wordt steeds breder. Ja, het is voor het hele land. Ja, want iedereen die weet dat jullie dat doen, die zegt van, goh, kan je voor ons ook aan de slag? Zo gaat dat dan, hè? Ja, we zijn weer meer wol. En dan moet je ook nog wol krijgen, want het moet allemaal voor niks. Ja, en het is alles met restwol. Dat is wat een van mijn projecten. Je koopt niet in de winkel knottenwol. Bijna nooit, nee. Waar kunnen jullie bereiken? Via de Facebook, zei je al? Ja, Facebook, het is Wool for Warmth Challenge. In Engels, maar ook in Nederland. Wool for Warmth Challenge, Wool for Warmte Challenge. De e-mail is wool4warmth@gmail.com. Ja. En als je het over een challenge hebt, dan komt er dus een wereldrecord aan. Ja, zo we dachten, misschien zullen we de world record breken. En wat is dat voor wedstrijd dan? Dat is Guinness Book of World Records. Oh, Guinness Book, de Guinness Book of World. En de meest breiers en die breien samen in één plek. Ja, ja. Is het makkelijker in Engels. Met elkaar. Ja, ja, bij elkaar. Maar wat is dan, wat win je dan? Welke uitdaging moet je dan voor mij aangaan? Is het voor publiciteit, voor de stichting. De record staan nu 3083 mensen. Het zijn er wel veel die allemaal breien. Ja. Dus die pennen die tikken wel door. Ja, sorry. Ik ongeveer 5000. 5000? Ja. En ik dacht, misschien het dezelfde tijd. Zou je de meeste hackers in één plek record breken? Ja, ja. En dat is 600. So, Ja, we zullen het allebei doen. En die World Challenge, die loopt nog een periode. Wanneer moet dat afgesloten worden? Ja, de challenge wordt 13 juni 2020. Dus we hebben 1 jaar om te doen, maar je moet, het is de dag 13 juni 2020. 13 juni 2020 is de ultieme dag om dan te weten hoe het zit. Ja, en dan komen 5000 breiers naar Den Haag. Oké, nou dat wordt een heel gedoe, maar dat is nog een jaartje weg dus. Ja, 1 jaartje weg. Oké, dat is een mooie doel om dat te doen. Ja. We zeiden al, de Facebookpagina is er om daar te kijken. De website is er om daar te kijken. Dat is allemaal in het Engels, hè? Dat is geen website. Het is Facebook. Facebook, ja. En de e-mail, de Gmail. Maar het is allebei Engels en Nederlands. Wool for warmth, dat is dan de term waar je op kan zoeken. Ja, en het is bij hetzelfde in Engels en Nederlands. Ja, dat maakt niet zoveel uit. Wool voor warmte, zo noemen we het maar in het Nederlands. Hè? Dan, daar komen we er wel uit. Katie de Hanty. Heel veel breiplezier nog. Ja, dank je wel voor het gesprek. Ja, dank je wel. Een bijzonder gesprek om te hebben. En ook voor daklozen die daar weer wat aan hebben. Deze winter in ieder geval. Ja. Ga zitten, want ik wil eens met je praten. Zo blij als toen. Nee, schrik maar niet, ik wil je niet verlaten. Nee, er is iets en ik kan er niks aan doen. We komen niets tekort, we hebben alles. Een huis, een auto en elkaar. Maar weet je, lieve schat, wat het geval is? Ah. Ik zoek iets meer, ik weet alleen niet waar. Is dit alles? Is dit alles? Is dit alles wat er is? Is dit alles? Oh, is dit alles? Is dit alles wat er is? Ja. We zijn nu net een stuk in 13 delen. Aan het einde zijn we allemaal de klos. En leven trouw het leven van zoveel. Wow. Ik wil iets meer, ik wil een beetje los. Alles. Is dit alles? Oh, is dit alles wat er is? Is dit alles? Oh, is dit alles? Is dit alles wat er is? Ah, ah. Is dit alles? Oh, is dit alles? Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe die regelmatig terug gehoord komen in deze show in de late avond. Carole King. And it's too late. Nou, dat is het in ieder geval niet. Precies op tijd zou ik zeggen. Doe maar, hoorde je trouwens voor met Is dit alles? Ja. Nee, nog lang niet. We hebben nog een mooi onderwerp zo meteen. We gaan het hebben over het werk van Paula Kouwenhoven. Dat is een beeldend kunstenaar. Wat ze maakt. En wat haar drijft, dat hoor je zo meteen naar Bryan Adams. En Everything I do it for you. Such a heart such a soul. zo kan die wel weer. Stevig werk zo aan het einde van de avond. Brian Adams dus. We gaan het hebben over kunst. Beeldende kunst. Kunst van Paula Kouwhoven. Ze gaat in gesprek met onze verslaggever Herman de Bruin. Ik heb in de studio Paula Kouwhoven, beeldend kunstenaar en steeds op zoek naar de steen der wijzen. Ik weet niet wie dat gezegd heeft, maar dat staat hier. Dus Paula, welkom. Op zoek naar de steen der wijzen. Ja, het staat hier. Nou, maar misschien weet je daar niks van. Ik weet daar echt helemaal. Maar je bent welkom en we gaan het wel over jou hebben, want jij bent beeldend kunstenaar. Ja, klopt. En dat betekent dat je beelden maakt of ook schilderen. Onder andere, ik schilder, maar ik soms doe ik ook wel iets met in installaties maken buiten. Ja. Mm-hmm. Installaties, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou, bijvoorbeeld, wij hebben bij ons buiten, daar worden altijd de wilgenbomen worden gesnoeid. Ja, geknot. En ja, en dan heb je allemaal van die tenen over. Mm-hmm. En ja, wat doe je daar dan mee? Dus ik heb een willowhenge daarvan gemaakt. Dus het is Stonehenge, dat kent iedereen in Engeland. Ja. Nou, op de ware grootte van Stonehenge zijn de wilgen gepoot. Alleen gaat bij ons de zon onder op 21 juni. En bij Stonehenge gaat hij op. Moet hij opgaan, ja, door dat gat in die steen. Ja. Ja, ja, ja. Maar ja, dan ga je toch naar Delfshuizen. Kom je in het Wat terecht. Ja, ja, dat was toen nog niet het Wat dat natuurlijk. Twintig jaar geleden was dat wel even anders. Ja, ja, wij zijn Jeroen, mijn man en ik zijn daar 21 jaar geleden neergestreken. En de stichting van Wulthar Delft die bestaat nu 20 jaar. Met het idee van we gaan daar kunst laten zien, internationale kunst. Mm-hmm. En educatieve projecten organiseren. Er zijn nu zo'n 65.000 kinderen bij ons over de vloer geweest. Doe mij. En dat is wisselend van anderhalf uur tot een week logeren. Mm-hmm. Ja, en we hebben van alles is aan bod gekomen. Ja. We zijn nu ook bezig met een overzichtstentoonstelling te organiseren. En we gaan door al die jaren heen. Ja. Dan denk je, oh ja, dat hebben we ook nog gedaan. En dat ook. En ja, dat ook. Ja, dan kom je weer allemaal dingen tegen die je al gedaan hebt. Ja. En, oh, dat hadden we ook nog. Ja, zo gaat het. Maar het is dus wel zo groot dat je daar mensen kan laten overnachten. Nou, we hebben de grootste groep die we gehad hebben. 60 kinderen, 60 ja. studenten waren dat. Doe maar. Kinderen zijn dat niet meer. Hebben allemaal tentjes gekocht. Oh, oké. Okay. En dan sliepen ze allemaal in een tentje. Ja. En ja, we gebruiken dat als het rustige maanden zijn. En dan worden alle ruimtes die we hebben, daar slapen mensen. Ik stuur mijn moeder op een cruise en dan wordt het huis ook gebruikt. Weet je wel, zo doen we dat dan. Over creativiteit gesproken. Ja, joh, een beetje. Vind je ineens veel mogelijkheden. En je hebt ook ruimte, want om even duidelijk te maken, het World Art Delft zit niet in de binnenstad. Nee. Je zat ooit in de binnenstad. Zit op een hectare midden in het... 1 hectare? We zitten op een hectare en dan daaromheen zit 140 voetbalvelden, bijland. Geloof ik. Ook met kunst. Dat is ook door, zeg maar, door World Art Delft georganiseerd. World Art Delft heeft een dochterorganisatie opgericht, dochterstichting Land Art Delft. En die zorgt voor de kunst buiten. Ja, dat staat allemaal buiten op die weilanden. En dat is ook allemaal te bezichtigen. Vrij toegankelijk. Nou, als je 20 jaar, 21 jaar daar bezig bent, ben je nu wel een beetje klaar, denk ik. Ja. Of gaan we nog weer nieuwe dingen? Nee, we hebben nog heel veel plannen. Nee, we gaan nog gewoon door. Ja. Oké, okay. Ja. Is dat de aard van het beestje? Ik vrees van wel. Als ik naar mijn moeder kijk, die wordt 94, is ook niet te stuiten. Rijdt nog auto en al, dus nee, dat... Ah, het zit er gewoon in. Ik zal nog wel even een poosje doorgaan. Van familie uit en van jongs af aan. Precies. Ja, ja. Ben je tevreden over wat er gebeurd is in die 20 jaar? Ja. Ja, meer dan dat. Sommige mensen zeggen wel eens van, ik hoop dat mijn dromen uitkomen. Maar mijn valkuil is dat al mijn dromen uitkomen. Dus ik werk met de tandjes. Snap je? Ja, je kan het ook omdraaien. En zeggen, ik werk met de tandjes en daardoor komen mijn dromen uit. Dat, maar je zegt het ook. Maar als ik een idee heb, weet je, dan denk ik, goh, als dat en dat nou zou gebeuren. Maar dan gebeurt het ook. Het komt bijna alles. Gaat zoals je bedacht hebt. Ja. Ja. Maar inderdaad wel met heel hard werken. Het komt niet vanzelf. Nee, dat zeker niet. Maar dat is wel een rijk leven. Ja, prachtig leven. En daar anderen bij betrekken is natuurlijk ook heel mooi. Ja. En hoe kunnen ze jullie vinden op de website? Wild Art Delft, www.wildartdelft.nl. Mm. Je kan ons ook op Facebook vinden. Mensen moeten zelf maar even kijken op die website of op die Facebookpagina. En als ze een keer langs willen komen, moeten ze richting Rotterdam langs de Rotterdamse weg vanuit Delft. En dan komen ze het vanzelf tegen aan de linkerkant tussen de Rijksweg 13 en die Rotterdamse weg in. midden in de polder, een prachtige plek. Komt het helemaal goed. En ik hoop dat je die plek nog jarenlang vol kan houden. Ik doe mijn best. Paula Kouwenhoven, dank voor het gesprek. Heel veel succes en ook heel veel plezier. Dankjewel Herman. En ja, met deze bijdrage van Herman komt er een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Maandag is er weer een late avond en ik hoop dat je er dan weer bij bent. Dan hebben we weer lekkere muziek in de show en leuke onderwerpen. Presentatie dan natuurlijk Harry Kuipers. Ik wens je een mooie nacht. Wel trusten als je gaat slapen, gaat dutten. En als je gaat werken, de handen uit de mouwen blijft steken deze nacht. Dan wens ik je een hele goede wacht. Tot de sluit van de show. Anne Murray, And You Needed Me. I cried a tear. Wiped it dry. I was confused. You cleared my mind. I sold my soul. You bought it back for me and held me up and gave me dignity. Somehow you strength to stand alone again, to face the world out on my own again. You put me high upon a pedestal, so high that I could almost see eternity. And I can't believe it's you, I can't believe it's true. I needed you, and you were there. And I'll never leave, why should I leave? I'd be a fool. 'Cause I finally found someone who really cares. Held my hand when it was cold, when I was lost, you took me home, you gave me hope when I was at the end and turned my lies back into truth. Stand alone again, to face the world out on my